Od 9 zł 99 groszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 2 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rano w Madrycie początek szczytu klimatycznego COP25. Będą delegacje z prawie 200 państw. Specjalny autobus z pomocą dla bezdomnych wyjechał wieczorem na ulicę Łodzi. Gruzińscy lekarze apelują o pomoc w uwolnieniu kolegi wziętego do niewoli przez prorosyjskich separatystów. Szefowie rządów, ministrowie, negocjatorzy, organizacje pozarządowe i przedstawiciele świata biznesu będą rozmawiali o działaniach powstrzymujących zmiany klimatyczne na szczycie COP25 w Madrycie. Do 13 grudnia delegacje z prawie 200 państw świata będą dyskutować o wdrożeniu jednego aspektu, którego nie uzgodniono na szczycie COP24 w Katowicach. Chodzi o reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Zastępca sekretarza wykonawczego Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Owais Sarmat, przypomina, że ustalenie tych reguł jest konieczne, by porozumienie paryskie z 2015 roku w pełni funkcjonowało w praktyce. Celem jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza, a w miarę możliwości 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Sarmat podkreśla, że zdecydowaną większość przepisów i wytycznych dla tego porozumienia ustalono podczas COP24 w Katowicach. Ten szczyt był niezwykle ważny. Najpierw było porozumienie paryskie i ono, jak każde porozumienie, wymagało zasad, przepisów i wytycznych, żeby można było je wdrożyć. I to właśnie zostało uzgodnione w Katowicach w zeszłym roku. To była niezwykle istotna decyzja, dzięki której mamy mapę drogową wdrażania porozumienia paryskiego dla wszystkich. COP25 to nazwa 25. konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyły się protesty. Manifestowano po cofnięciu delegacji do Olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. W protestach zorganizowanych m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie uczestniczyli sędziowie, prawnicy, artyści i grupy obywateli. Specjalny autobus z pomocą dla bezdomnych wyjechał wieczorem na ulicę Łodzi. Potrzebujący będą się mogli w nim ogrzać i zjeść coś ciepłego. Mogą też liczyć na rozmowę z wolontariuszami. Autobus z pomocą dla bezdomnych pojawił się na ulicach Łodzi już po raz 17. Na jego trasie są stałe punkty, miejsca, gdzie najczęściej przebywają bezdomni, mówi Wilisława Rogalska, prezes łódzkiego koła Stowarzyszenia Pomocy imienia świętego brata Alberta. Autobus wyjeżdża z Nowych Sadów o 21.30. Jedzie najpierw na dworzec Kaliski, potem jest Żabieniec. Następny przystanek to jest Stary Rynek. Ostatnim przystankiem jest Plac Barolickiego. To jest około 200 osób, bo my tyle porcji codziennie wydajemy co noc. Bo codziennie wydajemy również w świetlicy posiłek i tam 80-90 osób się przewija zimą. Autobus z pomocą dla bezdomnych będzie jeździł po Łodzi każdej nocy aż do końca zimy. Miasto przekaże na ten cel 59 tysięcy złotych miesięcznie, ale ważna jest też pomoc mieszkańców Łodzi. Przydadzą się koce, kołdry i ciepłe ubrania. Można je przenosić do wszystkich łódzkich schronisk i noclegowni. Gruzińscy lekarze apelują do świata o pomoc w uwolnieniu kolegi wziętego do niewoli przez prorosyjskich separatystów. 9 listopada gruzińskiego chirurga ortopedę Warze Gajpiendeszwilego zatrzymali na tzw. linii okupacyjnej rosyjskiej żołnierze. Mężczyzna do tej pory jest przetrzymywany w Skinwali, stolicy separatystycznej Osetii Południowej. Służba Bezpieczeństwa Samozwańczej Republiki zarzuciła mu nielegalne przekroczenie granicy. Żona lekarza, Tamila Łapanaszwili, przypomniała w rozmowie z Polskim Radiem, że jej mąż pojechał do pacjenta, któremu była niezbędna natychmiastowa pomoc. Z kolei wypuszczony niedawno z południowo-osetyjskiego aresztu Szota Bidzinaszwili poinformował, że gruziński ortopeda jest przetrzymywany do tej pory, ponieważ odmówił podpisania przyznania się do winy. O pomoc w uwolnieniu kolegi apelują do świata lekarze z Tbilisi, w tym profesorowie Uniwersytetu Medycznego. Jestem oszołomiony tą sytuacją, bo nie wyobrażam sobie, jak można zatrzymać lekarza bezbronnego człowieka, który niesie ze sobą tylko swoją wiedzę. Tłumaczy wykładowca Tbilisskiego Uniwersytetu, profesor Michał Ziemlicki. Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu przez pełnomocnika gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, Zuraba Baszidze, wynika, że separatyści porywają ludzi, a później żądają za nich okupu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w dzień będzie pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz, ze śniegiem i śnieg. Od minus 1 stopnia w Suwałkach do 4 w Poznaniu. Tylko nad morzem do 5 stopni. Wiatr będzie silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. No, moi mili, to już koniec audycji Annały Migały, koniec programu Annały Migały. Przypominam, zmieniliśmy godziny nadawania od teraz, od 22 do północy. No i cóż, żegnam was utworem Never Leave Me. Halo? Jesteście tam? Jesteście tam jeszcze? To dobrze, bo zaczynamy. No, taki żarcik na początek, ale utwór Six June, Never Leave Me, rzeczywiście Annały Migały, czas zacząć. June, kapela z Serbii, no brzmią zagranicznie, ale to nasi krajanie, no może nie krajanie, ale częściowo Europejanie środkowo-wschodni. Annały Migały, przypominam, trwają wcale nie do północy, tylko do drugiej oczywiście. No i tymże utworem weszliśmy w takie mroki małe. Mroki małe, mroki duże. Na pewno jest taka miejscowość gdzieś w Polsce. Mogę się założyć, jak mroki małe i mroki duże. Tak jak piekiełko. Chyba każde województwo ma swoje piekiełko. W barach kiedyś było piekiełko. Zastanawiałem się, jak byłem mały, czy rzeczywiście w piekiełkach przy barach, pod barami, jest zejście do piekła. No, dziecko ma taką obrazową wyobraźnię, bardzo i dosłowną często. Wtedy jeszcze czytałem i cały czas czytam, to jest księga, z której można czerpać mądrości życiowe, księga, komiks, Tytus, Romek i Atomek. W Tytusie, w księdze 13, gdy Tytus, Romek i Atomek wybierali się do Bieszczadów, to była operacja Bieszczady i było wytłumaczone w tej księdze, dlaczego Bieszczady, bo chłop kiedyś tam kopał w ziemi i mu bies z czadami wyszedł. A i pozdrawiam przy okazji pana Łukasza Biesa razem z rodziną i przyjaciółmi. Hej! No ale wracając do Biesa z czadami, tego Biesa chłop do roboty zaprzągł i ludzie zazdrościli mu, ale bojali się do niego podejść, stąd nazwano ich bojkami. I jest taka grupa bojków zza naszej zachodniej granicy. Swoją drogą to fajna taka nazwa. Występuje nazwa bojek w polskim tłumaczeniu mechanicznej pomarańczy. Tak nazywano młodych osobników płci męskiej w tej książce. Albo, że ten koleś to jej bojek, czyli chłopak, a ona jest jego zakonną fifką, czyli żoną. Polecam mechaniczną pomarańczę w wydaniu literackim swoją drogą. No powiem ten banał, książka lepsza od filmu. Tak mi się wydaje w tym przypadku na pewno, chociaż film również nieoceniany. I nieoceniony. Niemniej, bojki z Niemiec teraz, czyli Die Jungen aus Deutschland. I Last Christmas, bo to pora już. 1 grudnia mamy Last Christmas teraz. If you're afraid of wolves, don't go into the woods. oczywiście Last Christmas, ale w wykonaniu Death in Rome. No chyba nie spodziewaliście się, że zaprezentuje Last Christmas George'a Michaela, chociaż w sumie czemu nie, żeby tak odwrócić stereotypy, że puszczę coś normalnego. A co w ogóle w audycji, bo czas mija, a nadal planu audycji takiego z grubsza nie zaprezentowałem. Co w audycji? No to mówię właśnie i wcale nie mam głosów w swojej głowie, które zadają pytania, a ja na nie odpowiadam. Czy ja to w ogóle myślę? Czy ja to mówię? Czy ja to powiedziałem? Będzie dużo piosenek, to na pewno. Będą piosenki odchłanne, stąd to tło dźwiękowe, które słyszycie. Dlaczego dużo piosenek? Bo się goście wysypali. Trójka gości. No cóż, nie było opcji. Jeden z gości musiał pojechać, drugi jest w Bydgoszczy, trzeci to w ogóle nie mógł w niedzielę. Także goście będą, ale za 2 tygodnie, a do 2 w nocy jesteście skazani na mnie. Goście będą znamienici za 2 tygodnie, to na pewno. No i cóż, nie ma gości, więc jesteśmy w lesie. A skoro tak, to Forest i nie Gump, bynajmniej, tylko goth-rockowy klasyk. Tak to jest, jak jedna gotycka kapela robi cover innej gotyckiej kapeli. Co z tego wynika, no to posłuchajcie. Thank you. Na początku było The Cure, a potem między innymi było Clan of Xymax, które już posłuchaliśmy. To są annały Migały w programie Trzecim Polskiego Radia. Michał Migała przed mikrofonem, w głowie się nie mieści, a jednak te rozmazane, ambientowe dźwięki, które za moim głosem słychać, to już znak tego, że przed nami wiersz. Dziś wiersz dosyć podróżniczy, pod tytułem Światła za Działdowem. Możesz mieć majątek i mnóstwo przyjaciół, ale zawsze będziesz samotny, obserwując w ciemności dziwne światła za Działdowem z pociągu TLK 5300 Małopolska. Nasz człowiek z Odessy, Our Man from Odessa i Trans Balkan Express. I znowu, na początku był Kraftwerk, potem był projekt Senior Coconut, między innymi, który w stylizacji latynoamerykańskiej ten klasyk zespołu Kraftwerk zaprezentował. A potem mieliśmy naszego człowieka z Odessy, człowieka, który kiedyś zagospodarował praktycznie całą ścieżkę dźwiękową do filmu Borat. I przez to odkryłem tego wiekopomnego artystę, naprawdę wiekopomnego. Myślę, że za jakieś 250 lat, gdy ludzie z przyszłości albo cywilizacja z drugiej strony galaktyki odkopie zwoje różne i różne materialne ślady naszej przeszłości, czyli naszej teraźniejszości teraz, to Our Man from Odessa tam się znajdzie i zrobi kolejną furorę za ćwierć tysiąclecia. Była mowa o pociągach, utwór był o pociągach. Jak ja ostatnio korzystam z usług PKP, bo chyba akurat mogę taką krypciochę robić, bo i tak nie ma innej firmy, która obsługuje sieć kolejową w Polsce. To są te teraz takie te pociągi nowoczesne, tak? Jest Pendolino i tak dalej. I tak podróżując, pomyślałem sobie ostatnio, a mając wgląd w różne typy pociągów, no, że ta ultra nowoczesność Pendolino coś nam zabiła. Ja wiem, ja to łatwo tak mówić, kiedy się jeździ, kiedy ma się możliwość jeżdżenia tego typu pociągami, kiedy do mojego miasta tego typu pociągi zajeżdżają, bo są miasta pozbawione tych naszych polskich superekspresów. Niemniej jeden ważny szczegół, który zauważyłem w nowoczesnych pociągach, to w tych najnowocześniejszych, to, że nie da się wyłączyć światła. I przez to, że nie da się wyłączyć światła po zmierzchu, bo nie ma przedziałów, to ten widok za oknem nie jest tak przejmujący, nie da się skupić, bo i tak wszystko odbija się w szybie, i tak odbija się wnętrze pociągu. Nie ma tego klimatu, który jest jednak w pociągach pośpiesznych, czy też w pociągach niższej klasy, które mają przedziały między innymi. A swoją drogą przypomniała mi się taka historia żartobliwa. Fryzjer miał jechać do innego miasta. No i cóż, postanowił, że będzie jechał pociągiem. Kupił bilet, no a że to było w czasach dzisiejszych, więc ten bilet kupił przez internet, już miał podróż zaplanowaną. Wcześniej przyjechał na dworzec tenże fryzjer, wszystko zaczął ogarniać, wiedział, że, a że był oszczędny, to wiedział, że w pociągach dania różne są dosyć drogie, więc poszedł, zobaczył w ogóle, że pociąg jest opóźniony, więc poszedł zakupić prowiant na drogę, wodę i tak dalej, i tak dalej. No, nagle się okazało, że jednak ta informacja o opóźnieniu była fałszywa, tak się zdarza, i musiał szybko pędzić na peron. Z ledwością wsiadł, wskoczył wręcz do tego pociągu i wsiadł fryzjer do pociągu, patrzy, a tam przedział. Pattern anywhere. I recall the black days, the blackest one. It's not the last one, but it's there. And somewhere down there, I'm smiling, still smiling. I'm smiling from the bottom of my shapeless soul. I'm smiling, still smiling. Teardo i Blixa Bagelt, Still Smiling. Bardzo pogodny utwór. No, mogę już powiedzieć, że w annałach i dowcip dwutygodnia, który przed utworem usłyszeliście, wyjątkowo siłowy, jakby nie były siłowe wcześniej, i strefę cienia również mamy za sobą, dlatego że ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, to zdecydowanie ciemniejsze klimaty. A ja chciałbym od was dostać wiadomość, czy ktoś z was może podróżuje pociągiem teraz. to zawsze milej, jeżeli mam swoich pociągowych słuchaczy. Również piszcie, gdziekolwiek jesteście, w Przemyślu, w Rzeszowie. Może dojeżdżacie, a może jedziecie nocnym pociągiem. Nocne pociągi też mają swoje prawa. Piszcie na annaly@polskieradio.pl. Przeczytam na pewno, a się odniosę również może. Ale wracając do utworu. Utwór może niezbyt głośny i hałaśliwy w warstwie dźwiękowej, no ale nawet tytuł jest dosyć powierzchownie pogodny, Still Smiling, ale to są ciemniejsze rejestry, może nawet ciemniejsze niż niejednometalowe trash, death, black metalowe dzieło. Dlaczego? No, bo przede wszystkim to były metalowiec rockowiec tworzy Teo Teardo. Nie wiem, czy pamiętacie, w każdym ośrodku turystycznym, w każdej miejscowości kiedyś był ośrodek metalowiec. Praktycznie w każdym, na przykład w Dusznikach Zdroju, pamiętam jako dziecko, choć już pewnie w Dusznikach Zdroju metalowca nie ma. A jeśli jest, to również piszcie na annaly@polskieradio.pl. Ale wracając do utworu, jeszcze raz wracając do utworu, który wybrzmiał przed chwilą. Teo Teardo jest z mocno rockowego zespołu Meathead. I panowie w tym projekcie, który usłyszeliście, między innymi dawali muzykę do poezji Piera Paolo Pasoliniego. Ja powiem tak, oglądałem filmy Pasoliniego i mi wystarczy. Poezje muszą być naprawdę mocne. Dodatkowo oglądałem jeden z filmów Pasoliniego w czeskim kinie w Pradze. Jakoś tak się złożyło, że wtedy, nie wiem, byłem młodszy, a też nie było wszystkiego tak podanego na tacy przez internet, żeby można było zostać w domu i trzeba było wyjść i chciało się wychodzić. Niemniej, film Pasoliniego po czesku i był czeski dubbing do tego filmu, ale pamiętam, że absolutnie mi nie było do śmiechu. To były ciężkie sceny, nawet jak dla moich oczu. A nie powiedziałem nic więcej o drugim panu, który zaśpiewał również w tym utworze. To Blixa Bagelt. Jeśli to nazwisko nic wam nie mówi, to może coś wam mówi nazwa Einstürzende Neubauten. Mam nadzieję, że to już coś, tutaj coś już dźwięczy. I mógłbym teraz zgodnie ze strumieniem świadomości zaprezentować, teraz dać utwór Einstürzende Neubauten. No ale skoro w ten sposób mówię o tym, to nie zaprezentuję tego utworu. Obserwacja zmienia układ obserwowany, wiadomo. Ale pozostańmy w Niemczech. Pozostańmy w Niemczech. Długo zastanawiałem się nad kapelą, która będzie dorównywała szwajcarskiej, nowofalowej drużynie pod tytułem Grauzon, zespołowi znanemu przede wszystkim z hitu Eisbär. Swoją drogą taki tytuł Eisbär, myślę, że następnemu pokoleniu bądź pokoleniu naszych wnuków to w ogóle nazwa Eisbär w ogóle będzie abstrakcją. Ludzkość zmierza prosto do zagłady, to jest niezaprzeczalne i nie będzie w stanie tej zagładzie zapobiec. Mamy po prostu zbyt zwierzęce, zbyt małe, prymitywne mózgi, żeby tej zagładzie naszej zapobiec cywilizacyjnej. Niemniej, tak jak Grauzon, też po niemiecku, też brutalna, zimna, nowa fala niemieckojęzyczna. No i cóż, dzięki temu zespołowi, który za chwilę znów poczuje się jak w 83, czyli wtedy, gdy powoli, powoli załapywałem świadomość wśród cudownych warszawskich, wolskich, blokowych pustek i szarzyzn. Fellfarben, Pau Istot, teraz. Vielleicht liegt es daran, dass mir irgendetwas Przypadkowo powiedziałem przed tym utworem, przed utworem Fellfarben, Paul Istot, taki wesoło, cały czas wesoło w annałach migały, które właśnie słuchacie. Jesteśmy ze sobą do drugiej w nocy. Cały czas wesoło. Zastanawiam się nad tą szarzyzną, też taką niemiecką z lat 80. W tym utworze ona wybrzmiała też tak dobrze. Jakbym się zastanawiał, jak wyglądała Karl-Marx-Strasse, przepraszam, w Düsseldorfie, to pewnie by tak wyglądała, o ile jest w ogóle ulica Karl-Marx-Strasse w Düsseldorfie. Brzmią jak z lat 80., bo są z lat 80. Oczywiście. Na okładce płyty Fellfarben znany dosyć nam, Polakom, motyw, o tyle, że właśnie jest taka szara kamienica, bardzo znajome klimaty. Swoją drogą byłem kiedyś w Monachium, uwaga, tak, byłem w Monachium i stwierdziłem, że to taka Warszawa w zasadzie, tylko że w Monachium. I postanowiłem też, słuchając Fellfarben, zrobić wam drugą zmyłę. Powiedziałem, że kiedy powiedziałem o Einstudzene Neubauten, że nie będę grał Einstudzene Neubauten. Ale właśnie dlatego, że tak powiedziałem, to teraz właśnie Einstudzene Neubauten w utworze The Garden, to jest taki utwór w miarę przyswajalny. W miarę przyswajalny, bo umówmy się, ten zespół ma na koncie o wiele mniej przyswajalne rzeczy. Einstudzene Neubauten, The Garden. No a potem co będzie? No posłuchajcie, to zobaczycie, a nawet usłyszycie. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Consciousness. you will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. Oj. Naprawdę nie wiem. To było Einstürzende Neubauten, The Garden, w annałach Migały. Naprawdę zastanawiam się, z jakiej neurozy wzięła się ta fraza o ogrodzie. Co naprawdę znaczy to, że jeśli chcesz mnie znaleźć, możesz znaleźć mnie w ogrodzie. Znając Einstürzende Neubauten, myślę, że to ma na pewno jakieś drugie, mocniejsze znaczenie. Tak jak powiedziałem, piszcie na annale@polskieradio.pl, jeśli jesteście w pociągach. A jeśli nie jesteście, również tak, to w ogóle tutaj to jest wolna audycja, wolność zabezpieczająca, można pisać. Marta dojeżdżająca do Szczecina właśnie tutaj do mnie napisała, że bardzo jej to wszystko koresponduje, widok za oknem pociągu i to coś, co słyszy właśnie przez radio. Bardzo mi, Marto, jest przyjemnie z tego powodu. Jest ktoś, widzę, jest Paweł, który gdzieś na północnym Mazowszu dojeżdża. Bardzo też serdecznie Ciebie pozdrawiam, Pawle, a my jedziemy dalej pociągiem świadomości, albo nieświadomości również, to nawet ciekawsze. Troszkę żeśmy się tymi Niemcami wychłodzili, muszę przyznać. Jest chłodno. Czas na trochę cieplejsze rzeczy. Przed nami, przede mną, przed wami, jeśli pozwolicie, jeśli usłyszycie to. Grupa Filmmaker z Antiochii w utworze Love Market. I ten market od razu wywołuje u mnie skojarzenie dotyczące sposobów kupowania i sprzedawania rzeczy. Otóż kiedyś, chciałbym powiedzieć onegdaj, ale już jeden z moich rozmówców kiedyś powiedział mi, że onegdaj to znaczy przedwczoraj w staropolszczyźnie, więc mówię kiedyś. Kiedyś powszechnym, o wiele powszechniejszym niż zakup różnych środków pierwszej, drugiej i trzeciej potrzeby w centrach handlowych, był motyw kupowania tego na różnych targowiskach, na bazarach. I ja muszę przyznać, mocno tęsknię do tego. W Warszawie wybudowano niesamowicie po prostu, no, o kształcie i architekturze można dyskutować, ale na pewno niesamowicie nowoczesny obiekt, jakim jest Stadion Narodowy, a ja jestem jednym z tych marut, które tęsknią za targowiskiem na stadionie, na którym to targowisku było prawdziwe euroazjatyckie multikulti. Można było spotkać ludzi ze wszystkich chyba republik Związku Radzieckiego i nie tylko. Można było spotkać ludzi z Afryki, z reguły handlujących butami, oczywiście oryginalnymi, oraz spodniami, oraz no, wtedy była ta moda na szerokie spodnie, oni mieli takie hip-hopowe dosyć artykuły, sami też się robili, tak zgodnie z tą hip-hopową modą się nosili. I pamiętam, to było takie prawdziwe, to było takie ludzkie, tam był taki rzeczywisty, realny kontakt. Ktoś, kto sprzedawał, naprawdę sprzedawał. O, to też jest ciekawe, że przecież to jest praca zapośredniczona w tych centrach handlowych. Są przede wszystkim pracownicy, którzy sprzedają nie swój towar, nie przez siebie kupiony, są tylko wynajęci. Natomiast często handlarze na bazarach sami kupowali ten towar, który sprzedawali. Ale do czego zmierzam? Otóż ostatnio, wspomniałem warszawską Wolę, ostatnio udało mi się znowu trafić tego typu klimat właśnie na warszawskiej Woli, na bazarze, gdzie zostałem absolutnie wchłonięty przez strumień życia. A to dlaczego? Dlatego